أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ صدق اللہ العظیم. فاستفتہم, اے نبی آپ ان سے پوچھیں, یہ جو خدائی کے دعوے دار ہیں کہ کیا یہ زیادہ سخت ہیں مخلوق کو پیدا کرنے کے لحاظ سے, زیادہ اعلیٰ ہیں یہ مخلوق پیدا کرتے ہیں, ام من خلقنا, یا یہ کہ ہم نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ہم زیادہ اعلیٰ اور سخت ہیں. انا خلقناہم من طین لازب, بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے چپکنے والی مٹی یعنی گارے سے. بل عجبتا, بلکہ نبی آپ ان کے نصیحت نہ ماننے پر تعجب کرتے ہیں اور یہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ, اور جب ان کے سامنے یہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی معجزہ قرآنی آیات, یستسخرون, تو یہ مذاق اڑاتے ہیں. وقالو, اور ساتھ یہ کہتے ہیں, ان ھذا الا سحر مبین, یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر ایک واضح جادو ہے. ایزا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون, پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون, کیا ہمارے پہلے والے جو آبا و اجداد مر چکے ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ یوں کہتے ہیں, اے نبی فرما دیجئے, نعم, ضرور اٹھایا جائے گا. وانتم داخرون, اور تم اس وقت رسوا ہو جاؤ گے. فانما ہی زجرتم واحدہ, اٹھانے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا, بس ایک ہی آواز اور ایک للکار ہوگی. فیضہ ہم ینظرون, بس اچانک لوگ سارے اٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جائیں گے. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین, کہنے لگ جائیں گے, ہائے افسوس, یہ تو حساب والا دن آ گیا. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, یہ تو وہ فیصلے والا دن ہو گیا, حکم ہوگا, یہ تو وہی فیصلے والا دن آ گیا ہے. کنتم بہ تکذبون, جس کا تم انکار کرتے تھے. کل کے سبق میں آخر میں بات آئی تھی, الا من خطف الخطفت فاتبعه شہاب ثاقب, یہ کاہن لوگ جنہوں نے اپنے تابع شیاطین جنوں کو کیا ہوا ہوتا ہے, کافر جنوں کو تابع کیا ہوتا ہے, یہ اوپر بھیجتے ہیں اپنے تابع والے ان جنوں کو کافروں کو, پھر وہ نا باتیں سنتے ہیں فرشتوں کی, کیا کیا ان کو حکم ملا ہے, کیا مشورہ ہو رہا ہے. تو پہلے تو یہ آسانی سے کوئی بات سن لیتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد ان کو اوپر جانے سے روک دیا گیا, جس کا کل سبق آیا کہ فاتبعه شہاب ثاقب, فرشتہ ان جنوں کو دہکتا ہوا شعلہ مارتا ہے جس سے یہ جل جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں, اوپر بات نہیں سن سکتے. کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی بہت کوئی بات سن لی جائے, کچھ سمجھ لی جائے, پھر بھی منع کے باوجود جاتے رہتے ہیں, جلتے رہتے ہیں, کیونکہ پیچھے ان کے وہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ یہ مجبور ہوتے ہیں وہ ادھر جانے پر. یہ جو کاہن ہوتے ہیں انہوں نے تابع کیے ہوتے ہیں شیطان جن, تو وہاں سے کچھ بات سنی نہ سنی اب تو کوئی خاص سن نہیں سکتے, تو کاہن جو ہے پھر اس طریقے سے الٹی سیدھی باتیں غیبی مارتے رہتے ہیں, یوں ہو جائے گا, یوں بارش ہو جائے گی, جیسے آپ لوگ اخباروں میں خبروں میں بھی سنتے ہیں کہ ایک فلانے بابے نے یہ کہہ دیا اگلا ستارہ فلانے بادشاہ کے لیے بڑا مشکل آ رہا ہے اور فلانا سال اس کے لیے بڑا بھاری ہو گیا. یہ فضول باتیں ہیں. انسان پر تو یہ ہوتا رہتا ہے. ابھی صحت ہے, ابھی سردی آئیں گی, تھوڑی سی بیماری تو ہو ہی جائے گی. بابے کے ستارے کے بغیر ہی بیماری ہو جانی ہے. اس طرح کچھ اور بھی تو انسان ہے نا, ایک حالت پہ تو اس نے رہنا نہیں ہے. نہ جوانی ہمیشہ رہنی ہے, نہ عزت ہمیشہ رہنی ہے, نہ بادشاہی ہمیشہ رہنی ہے, نہ کوئی سرداری ہمیشہ رہنی ہے. وہ تو گڑبڑ ہونی ہونی ہے. تو اللہ کی ہے کہ وہ باقی رہے گا. تو یہ اس طرح کی جو فضول باتیں کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں, یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوتے ہیں. اور مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ اس طرح کے کاہنوں کے پاس نہ جایا کریں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کاہن کے پاس جاتا ہے, کاہن کے پاس ہے وہ میری قسمت کیا ہے, لکیریں دیکھ لو, یوں کر لو, اور اس کی بات پر عمل نہیں کرتا, صرف ویسے گیا ہے, کوئی بات پوچھی ہے, عمل نہیں کرتا ہے, تب بھی 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اور اگر گیا اور اس نے کچھ بتایا اور اس پر عمل کیا تو خطرہ ہے کہ کہیں اس کا بھی اسلام نہ چلا جائے. غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو کل کے سبق کی یہ بات تھی. عموماً آگے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں فضول, ان کی اپنی کوئی حالت نہیں ہوتی. لوگ بیچارے جاہل جو علم سے, شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں اور اس طرح کے توہمات کا پھر وہ شکار رہتے ہیں. کمزور ایمان, کمزور اعمال والا شخص اس طرح کے توہمات کا زیادہ شکار ہوتا ہے. ذرا سی کوئی بات ایسی اوپر نیچے ہو گئی تو جی کوئی تعویذ ہو گیا ہے, کوئی اثر ہو گیا ہے, کوئی فلان ہو گیا, کیونکہ اپنا اس کا عقیدہ اور اس کا عمل جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. تو اس طرح کے پھر وہ توہمات کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر توہمات کا شکار شخص کی تو انتہا ہوتی نہیں ہے. ہر روز آگے نیا وہم, آگے نئے چیز. اپنا عقیدہ اور اعمال, اپنے جو معمولات ہیں, انسان ان کو جاری رکھے, اس میں ناغا نہ کرے. نماز روزے کی پابندی ہو, مزید ساتھ کہ ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کا معمول ہو, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دور ہوتی رہتی ہیں خود ہی اس کی برکت سے, قرآن مجید کی برکت سے. قرآن کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے. کوئی بھی نیک عمل کہ اس کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم نہیں ہے. قرآن ایسا نیکی والا کام ہے یہ کہ اس پہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے شیطان بہت کوشش کرتا ہے. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے. قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھیں, بسم اللہ. باقی جو بھی نیک کام شروع کرنا ہے اس سے پہلے حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, کام شروع کریں, درود شریف پڑھیں. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے کہ شیطان اس نیک کام کے قریب نہیں آنے دیتا. جس بندے کا ہر روز قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا ہے, اس کا نا جو نورانی نظام ہے, اندر کا ایمانی کیفیت ہے, وہ زندہ رہتی ہے, قوی رہتی ہے. تو اس طرح کے توہمات, خرافات کہ آج کاہن کے پاس, آج اس کے پاس, اس طرح کی چیزوں سے وہ بچا رہتا ہے کہ اس کے پاس ایک نورانی مقام اور کیفیت, ایک قوت اس کو قرآن کی برکت, نیکی کی برکت سے حاصل ہوتی ہے. یہ معمول ضروری ہے. دنیا میں بھی کامیابی اور انسان کو سکون کی زندگی چاہیے نا, وہ قرآن مجید کی تلاوت میں ہی ہے. یہ کل کے سبق کی بات تھی. آج کے سبق کی بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یہ جو معبودان باطلہ مشرکین مکہ نے بنائے رکھے ہیں, کیا ان سے پوچھے تو صحیح, انہوں نے کوئی چیز بھی پیدا کی ہے؟ بھائی اگر یہ خالق ہیں, تمہارے معبود ہیں بقول تمہارے, کسی نے بت بنائے, کسی نے کیا معبود بنایا ہوا ہے, اگر یہ واقعتاً تمہارے معبود ہیں, خالق ہیں, تو انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ قرآن مجید نے 13ویں پارے میں فرمایا کہ خلقو کا خلق ہی فتشابہ الخلق علیہم, کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی چیز پیدا کی, کون سی چیز نہیں پیدا کی. یہاں پر یہ فرمایا اہم اشد خلقن, یہ جو معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں, انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے, بڑی مضبوط کوئی چیز پیدا کی. سورہ نازعات میں فرمایا انتم اشد خلقن ام من خلقنا, تم زیادہ پیدا کرنے والے یا ہم نے پیدا کی, کون سی چیز پیدا کی ان معبودان باطلہ نے، بتوں نے وغیرہ، کہ تم ان کو اپنا خالق اور معبود اور ان کے سامنے جھک رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہیں پیدا کی. ام من خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہے سب کچھ. انا خلقناہم من طین لازب، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس انسان کو چپکنے والی مٹی، لازب کہتے ہیں جو چپک جاتی ہے اس کو، تین کہتے ہیں مٹی کو، ہم نے چپکنے والی مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے. گارے سے، وہ جو دو اینٹوں کے درمیان رکھتے ہیں تو دونوں اینٹیں آپس میں چپک جاتی ہیں، یہ کمزور مٹی ہے. اس کمزور مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کا غرور اور نخرہ دیکھو. اس کی تخلیق ایک کمزور چیز سے ہے، مٹی سے، اس لیے انسان کمزور بھی ہے. انسان میں کیا ہے، کیا طاقت ہے، کیا ذرا سا سر میں درد ہو سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے. انسان کمزور ہے کہ اس کے جو مرکز ہے جس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہی چیز کمزور ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، جس کو سورہ سعد میں بیان فرمایا، خلقتہ بیدی فنفخت فیہ من روحی، مٹی کا پتلا بنایا، اللہ فرماتے ہیں ہاتھ سے، پھر اس میں نے روح پھونک کی، انسان بن گیا. اور عام انسان کی بات ہے تو یہ اگر ازدواجی نسبت سے پیدائش ہو رہی ہے تو انسان کی طاقت نباتات غلات سے ہے، اور نباتات غلات کا تعلق مٹی سے ہے، مرکز تو مٹی ہے کہ اسی سے یہ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ کمزور چیز سے ہم نے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو اتنا اترانا اور تکبر کرنا مناسب ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے 15ویں پارے اور سورہ لقمان 21ویں پارے میں فرمایا نا کہ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کے چلنے کی کیا ضرورت ہے، پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، زمین کو تو اپنے اکڑ سے چیر سکتا ہے. حدیث میں ہے نا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو تکبرانہ چال چلتا ہے، پجامے نیچے لٹکاتا ہے. وہ بڑے بڑے ذمہ دار آپ لوگوں نے پتہ نہیں پنجاب میں دیکھے ہیں نہیں، وہ چار گز کی اگر کافی ہے نا چادر طے بند، تو انہوں نے 8 گز کی بنانی ہے تاکہ نیچے سے صحیح گھسیٹتی ہوئی جائے، پتہ چلے کہ کوئی نواب آ رہا ہے. یہ سب تکبر کی بات ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے متکبر. تو فرمایا کہ ان سے آپ پوچھے تو صحیح کہ کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی، ہم نے سب کچھ پیدا کیا ہے، ہم نے تو انسان کو ایک کمزور مٹی سے پیدا کیا ہے. بل عجبتا، اے نبی آپ تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے ان مشرکین یا لوگوں کے سامنے بڑے دلائل اور حقائق سامنے رکھے ہیں کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، اس نے پیدا کیا، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا. ان کے سامنے آپ نے اتنے دلائل رکھے اور یہ نہیں مانتے تو آپ تعجب کرتے ہیں. بلکہ تو تعجب سے زیادہ اگلی بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کی بات کی مذاق اڑاتے ہیں. مذاق اڑانا یہ بے ادبی میں اور استہزاء میں آ جاتا ہے. ایک چیز ہے بات کو نہ ماننا، اس وقت تک عذاب نہیں آتا اللہ کا، ڈھیل ہوتی رہتی ہے. جب انبیاء علیہ السلام کی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں تو بے ادبی کی شکل آتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ یہ جیسے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، آخری پارہ سورہ ویل للمطففین، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ جو کافر لوگ ہیں ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہیں، ایمان والے کسی نیکی میں مصروف ہوتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، دیکھو سجدے کرتے جا رہے ہیں، یوں کرتے جا رہے ہیں. بعض مشرکین مکہ یہ کہتے تھے مذہب اسلام تو پسند ہے لیکن یہ سجدہ اور رکوع یہ عجیب سے کام ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ ہمیں پسند نہیں. وہ پسند ہی کچھ نہیں تھا، ویسی بات کرنی ہے. تو فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے سامنے دلائل رکھتے ہیں، یہ بات نہیں مانتے، آپ کو تعجب ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر یہ بے ادبی کرتے ہیں کہ استہزاء کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، نصیحت نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب یہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی آیت، کوئی ایسی بات، تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور بعض بندوں پر جب قرآن مجید کی آیات اور یہ چیزیں اثر کرتی ہیں وہ ماننے لگ جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں بس یہ جادو والا کلام تھا نا، یہ جادو والا کلام تھا، اس لیے لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہونے لگ گیا. تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی تبلیغ اور تعلیم کو نہیں مانا وہ یہی کہتے رہے ہیں، بس جی وہ جادو تھا تو تم بھی کر کے جادو دیکھو نا، اگر جادو کے ذریعے سے لوگ اس کے مرید اور معتقد ہو گئے تو تم بھی تو بڑے وہ، اگر جادو ہی بات تھی تو فرعون نے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو جادو والی بات کہی تھی، پھر کیوں ہار گئے اور سارے جادو گر تو مسلمان ہو گئے تھے. پیغمبر کے پاس حقیقی علم حقیقی کمال ہوتا ہے, جادوگر تو ویسی ایک ظاہری سی تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ منتر انتر دکھاتا ہے. تو یہ لوگوں کو ماننے کے اوپر یوں کہتے ہیں بس یہ جادوگر کلام ہے, اور یہ عجیب بات کہتے ہیں پیغمبر کہ اذا متنا وکنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون, جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے ہماری کھوکھلی, پھر ہمیں اٹھایا جائے گا, ہمارے آباؤ اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا. میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ یہ بات نہ ماننا کافروں کے لیے ہے. یہ بات ایمان والے شخص تو بہت اونچی اونچی باتیں مان چکا ہے, اللہ کی قدرت کا وہ قائل ہے, وہ مومن ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے, یہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. ایمان والے کے لیے ماننا کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ قادر ہے, وہ اللہ کی قدرت پر اس کا ایمان ہے. یؤمنون بالغیب, یہ بہت کچھ جو ایمان والے نے دیکھا نہیں اس کے اوپر ایمان والے کا تو ایمان ہے. یہ تو انسان دیکھا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. کافر کو یہ تعجب لگتا ہے کہ جب مر جائیں گے تو ریزہ ریزہ مٹی ہڈی ہو جائیں گے تو کیسے اٹھ جائیں گے. اس لیے میں اس دن بھی یہ بات کر چکا ہوں, اس لیے کہ کافر کی جو پہنچ ہے وہ معدے تک ہے, اور اسلام کی جو ہدایت ہے اس میں وہی کو امام بنانا ہے. عقل اور ساری چیزیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں کہ جب انسان نے ایمان لایا اللہ اللہ اور کے رسول پر تو جو وہاں سے فرمان آیا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے, اس میں معدے کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. اور معدے کی پیداوار کی مخلوق جو ہے نا, معدے کی پیداوار دہریہ, جو منکر ہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور شریعت کے, وہ جو ان کے سمجھ میں آ سکتی ہے وہ اسی کو ہی سمجھ سکتے ہیں, جو نہیں آتا تو وہ. تو کیا کہتے ہیں, ہم جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے اٹھایا جائے گا, ہمارے آبا اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا. اے نبی فرما دیجئے, قل نعم, آپ فرما دیجئے جی ہاں ضرور اٹھایا جائے گا. وانتم داخرون, اور تم اس وقت ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. ظاہر ایک چیز کا انکار کر رہے تھے, آج سامنے نظر آ گئی کہ دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے. فانما ہی زجرۃ واحدہ, یہ دوبارہ اٹھانا کوئی ٹائم نہیں لگے گا, بس ایک آواز ہوگی, ایک للکار ہوگی, جس آواز کو سنتے ہی سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے. فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ, تو اچانک دیکھنے لگ جائیں گے, جیسے اٹھیں گے دیکھیں گے تو دوبارہ پیدا ہو گئے دوبارہ. ظاہر ہے قوم قبیلے والے اپنے اپنے قبرستان بھی ہوتے ہیں نا, قبیلوں کے قبرستان, اور یوں وہ جیسے اٹھیں گے تو اپنے ہی ساتھی سارے جو ایک جماعت کے ہی تھے باس بادل موت کے منکر, وہ سارے اٹھ گئے, وہ منکر سارے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے, پھر کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین, افسوس افسوس, یہ تو وہی حساب والا دن آ گیا جس کا ہم انکار کر رہے تھے. فَإِذَا حکم ہوگا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, ہاں یہ وہی فیصلے والا دن آ گیا, حساب و کتاب کا دن آ گیا, یہ میدان حشر ہے جس میں ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا, جس کا تم انکار کرتے تھے تکذیب کر رہے تھے, یہ وہی دن فیصلے والا آ گیا ہے. اللہ سمجھ نصیب.